संशय का खंडन चल रहा है, जिसमें ये कहा था कि तदेत विभाग वचनम अनुपन्नम स्याद ये स्तौत कर्म ज्ञान यो समुच्चयो अभिप्रेत स्याद भगवान। ये स्तौत कर्म और ज्ञान का समुच्चय भगवान को अभीष्ट होता तो जो ये श्रुति का विचार जो विभाग है ना, विभाग वचन कामयमान और अकामय, इसका जो विभाग वचन था ये विभाग वचन अनुपन्न हो जाता। इसी विषय में और भी तर्क देते हैं, समुच्चय अभिप्रेत प्रश्न अनुपपत्तिम दोषांतर मान। समुच्चय यदि मान लिया जाए तो अर्जुन का प्रश्न भी नहीं बन सकता है। यदि समुच्चय मान लिया जाए कि समुच्चय का उपदेश भगवान ने अर्जुन को किया, कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया कि देखो ज्ञान और कर्म समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अर्जुन का प्रश्न नहीं बन सकता है। यदि समुच्चय मान लिया जाए कि समुच्चय का उपदेश भगवान ने अर्जुन को किया, कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया कि देखो ज्ञान और कर्म समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अर्जुन का प्रश्न नहीं बन सकता है। क्या प्रश्न ही बनेगा, भाष्य में देखिए, न च अर्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम योजयसि केशव। अर्जुन का प्रश्न यही है ना कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, हे जनार्दन यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म बुद्धि से ज्ञान बुद्धि को आप श्रेष्ठ मानते हैं, तो हमको कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अब यदि भगवान अर्जुन को उपदेश किए कि तुम ज्ञान कर्म समुच्चय का उपदेश किया, तो अर्जुन का प्रश्न ही कैसे बने। भगवान ने तो उपदेश कर दिया ना ज्ञान कर्म समुच्चय, तब ये अर्जुन का प्रश्न कैसे बनेगा, क्योंकि भगवान ने तो कहा ज्ञान कर्म को साथ लेकर के चलो इसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अर्जुन प्रश्न क्या करता है कि यदि आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो हमको कर्म में क्यों लगाते हैं, तो ये प्रश्न नहीं बन सकता। पामेव अनुपत्तिम प्रकटयति, उसी अनुपत्ति को जो है और साफ करते हैं कि भगवान यदि ऐसा कहे होते एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवम बुद्धि कर्मणोर भगवता पूर्वम अनुक्तम कथम अर्जुनो अश्रुतम बुद्धेश कर्मणो ज्यायस्तम भगवती अध्यारोपयेन वृषैव ज्यायसि चेत कर्मणस्य मता बुद्धिरि। यदि जो है एक पुरुष अनुष्ठीयत्व तो असंभवम बुद्धि कर्मणो भगवता अनुक्तम, यदि भगवान ने अर्जुन से ऐसा नहीं कहा कि भाई एक पुरुष के द्वारा ये ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता है, असंभव, क्यों कि उसमें भेद का अभ्यास है, उसमें अभेद का अभ्यास है, उसमें एक आत्मा का अभ्यास है, उसमें जो है कर्ता भोक्ता का अभ्यास है, तो यदि भगवान ऐसा नहीं कहे होते अर्जुन को एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवम बुद्धि कर्मणो, बुद्धि और कर्म का बुद्धि कर्मणोर एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवम भगवता पूर्वम अनुक्तम, यदि भगवान ने पहले ये बात नहीं कही तो कथम अर्जुनो अश्रुतम। अब अर्जुन ने जब कहा ही नहीं भगवान ने तो अर्जुन सुनेगा कैसे, अर्जुन सुनेगा कैसे, तो फिर अर्जुन कैसे प्रश्न करता है कि भाई बुद्धि की आप ज्ञान की तो श्रेष्ठता कहते हैं, मुझे कर्म में लगाते हो। इसका मतलब भगवान ने दो प्रकार का अधिकारी बताया है पहले ही, ज्ञान का अलग कर्म का अलग। तब अर्जुन कहता मैं ज्ञान का अधिकारी क्यों नहीं हूं, मुझे आप कर्म में क्यों लगा रहे हैं, ऐसी बात अर्जुन कह सकता। पर यदि भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं तो अर्जुन प्रश्न कैसे करेगा, बुद्धेश्च कर्मणोज्यायस्त्वं भगवति अध्यारोपये। तो भगवान के ऊपर आरोपित करता कैसे अर्जुन की जो है ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है ऐसा आप कहते हैं, झूठे ही आरोप कैसे लगाता है, ऐसी चीज कर्मण इन्हें सोता झूठा आरोप वक्ता के ऊपर कैसे लगाता है, यदि वक्ता ने कहा ही नहीं। ठीक है, देखिए यदि समुच्चय शास्त्रार्थ हो भगवता विवक्षित, यदि भगवान के द्वारा समुच्चय विवक्षित होता कि ज्ञान कर्म दोनों का अनुष्ठान साथ साथ करना चाहिए, तथा तो ज्ञान कर्मणों एक ही पुरुषेण अनुष्ठेयत्वमेव, तब तो ज्ञान कर्म का अनुष्ठान एक पुरुष कर ही सकता है, उसमें किसी प्रकार की बात है नहीं। तेन उत्तम अर्जुनेन च श्रुतम, अब भगवान ने कह दिया और अर्जुन ने सुन लिया, तद कथम तद असंभवम अनुक्तम अश्रुतम च मिथ्यैव श्रोता भगवती आरोपे। तो कैसे जो है जो असंभव है जो अनुक्त है कहा नहीं गया है जो सुना नहीं गया है ऐसी मिथ्या बात को श्रोता जो अर्जुन है भगवान पर कैसे आरोप लगाता। न च तदारोपादृते किमिति माम कर्मणेव अति क्रूरे युद्ध लक्षणे नियोज्य, और ऐसा आरोप किए बिना कैसे वो कहेगा कि मुझे आप अत्यंत क्रूर युद्ध लक्षण कर्म में लगा रहे हैं, कैसे आप लगा रहे हैं। इति प्रश्नो अवकल्पते, यह अर्जुन का प्रश्न बन नहीं सकता था। तथा च प्रश्न आलोचनया प्रश्ति प्रतिवक्त्रो शास्त्रार्थतया समुच्चयो अभिप्रेतो न भवति इति प्रतिभाति इत्यादि। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रश्न की आलोचना के द्वारा जो प्रष्टा है पूछने वाला है और जो वक्ता वो दोनों में शास्त्रार्थतया समुच्चयो अभिप्रेतो न हो, शास्त्रार्थ के रूप में समुच्चय जो है अभिप्रेत नहीं बनता है इस प्रश्न को देखने से। किंच समुच्चय पक्षे कर्मापेक्षया बुद्धि ज्ञायस्त्वं भगवता पूर्वम् अनुक्तम् अर्जुनेन च अश्रुतम् कथम् असौ तस्मिन् आरोपयितुम् अर्हति। दूसरी बात, समुच्चय पक्ष में कर्म की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञायस्त्व भगवान कह नहीं सकते, समुच्चय पक्ष में तो बनेगा नहीं ये, तो भगवान के द्वारा पहले न कहा गया अर्जुन के द्वारा न सुना गया कथम् असौ तस्मिन् आरोपयितुम् अर्हति, अर्जुन कैसे भगवान पर आरोप लगाएगा। ततस्य अनुवाद वचनम श्रोतु अनुचितम इत्याह। इसलिए ये किस पर कहा कि जो है ये अनुवाद वचन जो है वह श्रोता के लिए अनुचित है, ऐसा अनुवाद वचन। उसी को कहा बुद्धेश्च कर्मणो ज्यायस्तम भगवती अध्वारोपयेन कथम अध्वारोपयेन मृषैव जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि इत्याबुद्धेश। अब एक चीज और कहते हैं कि इतस्य समुच्चय शास्त्रार्थ न हो, और भी हेतु ये शास्त्र का अर्थ समुच्चय नहीं हो सकता है। क्यों? अन्यथा पंचमादव अर्जुनस्य प्रश्न अनुपत्ते रीति। पहले तो तृतीय अध्याय का दिया था ना, अब कह रहे हैं यदि समुच्चय मान ले तो पंचम अध्याय में भी अर्जुन का प्रश्न नहीं बनता। पंचम अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है पंचम अध्याय के आदि में वो प्रश्न बन नहीं सकता है। किंच यदि बुद्धि कर्मणो सर्वेषां समुच्चय उक्त भाष्य में देखो, और भी बात है यदि बुद्धि कर्मणो मैंने ज्ञान और कर्म का सर्वेषां समुच्चय उक्त स्यात् सभी के लिए समुच्चय भगवान कहे होते तो अर्जुनस्यापि स उक्त एव, तो अर्जुन के लिए भी जो है वह भगवान ने कहा ही, अर्जुन ने उसको सुना ही, तब अर्जुन ये प्रश्न कैसे करता है यच्छये एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ये कैसे प्रश्न कर सकता, ये दोनों में जो श्रेयस्कर हो उसको मुझे आप कहिए। हमने कहा दोनों श्रेयस्कर हैं, दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करना चाहिए, तो भक्ता तो श्रोता कैसे पूछेगा कि दोनों में जो श्रेयस्कर हो एक वो आप हमको बताइए। इसका मतलब ये है कि दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करना अभीष्ट नहीं। ये जो अर्जुन का प्रश्न है ये समुच्चय पक्ष में नहीं बन सकता है। इति कथम अन्यतर विषय एव प्रश्नस्या, एक के विषय में अर्जुन कैसे प्रश्न करता। ननु टीका में देखिए, सर्वान प्रत्युक्ते समुच्चय न अर्जुनम प्रत्युक्तो अशुभिति तदीय प्रश्नोपपत्ति ही। यदि कोई कहे कि सभी के प्रति तो भगवान ने वो बात कही थी समुच्चय की, पर अर्जुन के लिए नहीं कही, अर्जुन को कर्म करने के लिए और सभी को समुच्चय कहा। तो कहा यदि सभी को समुच्चय जो है वह सभी के लिए कहा है, तो यदि बुद्धि कर्मण भाष्य में देखिए, यदि बुद्धि कर्मण सर्वेशम समुच्चय उक्त स्यात् तो अर्जुन स्यात् सर्व उक्त स्यात्, कोई अलग अलग तो नहीं। यहाँ तो अर्जुने को उपदेश करके सबको उपदेश कर रहे हैं, तो सभी के लिए कहा तो अर्जुन भी तो उसी के अंदर आ गया कि नहीं, तो अर्जुन के लिए भी उक्त हो गया वह, तब अर्जुन कैसे प्रश्न कर सकता। फिर टीका लीजिए, ये तयो का क्या अर्थ है, कर्म त्यागयो, कर्म और उसका जो है वह त्याग, इन दोनों में एक हमको बताइए निश्चित करके। ननु कर्मापेक्षया कर्म त्याग पूर्वकस्य ज्ञानस्य प्राधान्या तस्य श्रेयस्त्वात् तद विषय प्रश्नोपपत्ति इति चेत्। यदि पूर्व पक्षी का है कि भाई ऐसा है कि कर्म पूर्व ज्ञान और कर्म त्याग पूर्व ज्ञान, कर्म पूर्व ज्ञान भी मोक्ष देता है, पर कर्म त्याग पूर्वक जो ज्ञान है वह उत्कृष्ट है। ये अर्जुन के मन में बैठा हुआ है। कर्म पूर्वक ज्ञान माने समुच्चय का उपदेश तो किया ही भगवान ने, लेकिन अर्जुन के मन में एक बात बैठी हुई है कि कर्म त्याग पूर्वक जो ज्ञान है वो ज्ञान श्रेष्ठ होता है, इसलिए अर्जुन प्रश्न ऐसा कह दिया। और तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं पित्त प्रशमार्थिनो वैद्येन मधुरम शीतम च भोक्तव्यम इति उपदिष्टे तयोर अन्यतर पित्त प्रशम कारणम ब्रूहीति प्रश्नो भवति। कहते ऐसा प्रश्न नहीं होता। मान लीजिए कोई बीमार है, उसको पित्त बहुत बढ़ गया है। अब पित्त अपना दोष, पित्त दोष को दूर करने के लिए किसी वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा कि देखो एक नियम बनाओ, तुम भोजन में मधुर भोजन करना, तिक्त तीक्ष्ण भोजन नहीं करना और शीत भोजन करना। मधुरम शीतम च पुंस, मधुर और शीत भोजन करो, उष्ण भोजन नहीं करना, तीक्ष्ण आदि भोजन नहीं करना, मधुर शीत भोजन करना, क्योंकि पित्त के लिए यही हितकर है, ऐसा उसने कहा। तब वो रोगी पूछे कि ये मधुर और शीत में से मैं कौन सा करूं, ऐसे कहे पूछूंगा, ऐसा प्रश्न नहीं बनता। अरे वैद्य कह रहा है मधुर और शीत भोजन तुम करो। अब वो पूछे कि भाई मधुर और शीत में से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा मैं करूं। ऐसे मान लीजिए कि अर्जुन को भगवान ने कह दिया कि भाई कर्म और ज्ञान दोनों का अभ्यास करो, मोक्ष का हेतु है। तब अर्जुन कैसे पूरी जो है वह कर्म और ज्ञान में से मैं कौन करूं, इसमें उदाहरण। नहीं ही मैंने अस्मार पित्त प्रशमनार्थिन, पित्त को दूर करने के प्रशमन करने की इच्छा रखने वाला जो है वैद्य के पास गया, वैद्येन मधुरम शीतम च भोक्तव्यम। भाई जो है वैद्य ने कहा देखो तुमको मधुर और शीत भोजन करना चाहिए, शीत उपदिष्टि। तो वो कैसे पूछेगा तयोर अन्यत्र पित्त प्रशम कारणम, ये दोनों में से एक जो है बताइए कि जिससे हमारा जो है वह पित्त शमन हो जाए। ये प्रश्न न भवति न जाएगा, ये प्रश्न ठीक नहीं है। अब ये तो दृष्टांत हो गया, दृष्टांत क्या है तो टीकाकार पूरा करते हैं। तथैव समुच्चय पुरुषार्थ साधने भगवता दर्शिते सति, भगवान ने जब समुच्चय को पुरुषार्थ का साधन बता दिया तो इतर गोचरो न प्रश्न होती शेषा, तो एक विशेष प्रश्न जो है नहीं बन सकता है। इसलिए भी यही निर्धारित होता है कि ज्ञान कर्म का समुच्चय गीता में अधिष्ठ नहीं। अब आगे कहते हैं कि समुच्चय भगवतोक्तेपि, टीका में देखिएगा, तद अज्ञानात् अर्जुनस्य प्रश्नोपपत्ति संपत्ति। ऐसा है कि बहुत बार ये हो जाता है कि वक्ता के तात्पर्य को श्रोता समझता, जैसे हमारे चिदानंद जी कहते हैं कि भाई अपनी समझ में बात क्यों नहीं बैठती, तो वक्ता के तात्पर्य को बहुत बार श्रोता जो है समझता नहीं। तो भगवान ने तो समुच्चय ही कहा था, भगवान ने तो समुच्चय का ही उपदेश किया था, पर अर्जुन की बुद्धि कमजोर थी, ये समझा नहीं। उसने क्या समझ लिया कि भगवान ने जो है वह समुच्चय नहीं कहा और मुझे कर्म में लगा रहे हैं, ज्ञान में क्यों नहीं लगाते मुझे, समुच्चय तो नहीं कहा है, ऐसा अर्जुन ने समझ लिया। ऐसा समझ करके उसने प्रश्न किया, क्योंकि अर्जुन की समझ ऐसी हो गई, उसने उसके अंदर बैठ गया कि ज्ञान श्रेष्ठ है और कर्म श्रेष्ठ है नहीं, और भगवान हमको कर्म में लगा रहे हैं, हमको ज्ञान में क्यों नहीं लगाते हैं। इसलिए जो है भगवान से बार बार अर्जुन प्रश्न करता है। तो ऐसे तो प्रश्न बन सकता है कि नहीं बन सकता, तब इसका उत्तर देंगे कि हाँ प्रश्न तो बन सकता है, तब पर उत्तर भी बनेगा क्या थे? अरे भाई मान लो जो है दही से बच गया है, तो उत्तर भगवान क्या देते? भगवान तो उत्तर यही देते कि अरे अर्जुन मैंने तो ज्ञान कर्म का समुच्चय तुमको उपदेश किया है, तुम एक विषय में प्रश्न क्यों करते हो? और भगवान ने ऐसा उत्तर तो नहीं दिया, भगवान ने तो ये उत्तर दिया कि अरे ये दो निष्ठा तो सृष्टि के आदि से ही मैंने स्थापित कर दिए, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, भगवान ऐसा क्यों उत्तर दिए? इसलिए ऐसा उत्तर देने से भी निश्चय होता है कि समुच्चय इस ग्रंथ का जो है अभीष्ट नहीं। भाष्य में देखिए, अथ अर्जुन से भगवत उक्त वचन वचनार्थ विवेक अनवधारण निमित्त प्रश्न कल्पित। अब एक प्रश्न कैसे कल्पना करते हैं, भगवान का उक्त जो वचन है उसका अर्थ विवेक अनवधारण, अर्जुन अर्थ का विवेक नहीं कर पाया, अर्थ विवेक पूर्वक जो निश्चय किया जाता है वो निश्चय अर्जुन को नहीं हुआ, इसलिए प्रश्न बन जाएगा। कहते तथापि भगवता प्रश्नानुरूपम प्रतिवचनम जी, तो भगवान को तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर देना चाहिए था। क्या उत्तर देना चाहिए था भगवान को? मया बुद्धि कर्मणो समुच्चय उक्तः, मैंने ज्ञान कर्म का समुच्चय तुमको कहा है, किमर्थम इत्थम तुम भ्रांतोषी, क्यों तुमको भ्रांति हो गई, तुम एक विषय प्रश्न करते हो ये भ्रांति तुमको कैसे हो गई। न तो पुनः प्रतिवचन प्रतिवचनम अननुरूपम पृष्ठाद अन्य देव, भगवान उल्टा जो है उत्तर कैसे देते, पूछा पूछे से जो है वो अलग ही कि द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुम युक्तम, मैंने तो दो निष्ठा सृष्टि के आदि से ही निर्माण करके रखा, ये उत्तर भगवान कैसे दे सकते थे। टीका देख लें हम लोग कि अज्ञान निमित्तम प्रश्नम अंगीकृत्या प्रत्याचष्टे, अज्ञान निमित्तक प्रश्न यद्यपि नहीं बनता फिर भी मान लो, तो मान करके भी जो है उस पर विचार करते हैं, तथापि भगवतो भ्रांत्य भावेन पूर्वापर अनुसंधान संभवात्। अरे श्रोता को भले ही जो है पूर्वापर का अनुसंधान न हुआ हो, पर वक्ता को तो पूर्वापर का अनुसंधान होगा ही, और भगवान वक्ता है इसलिए भगवान में तो भ्रांति नहीं हो सकती है, तो भ्रांति का अभाव होने से पूर्वापर अनुसंधान संभव। प्रश्नानुरूपत्वम एव प्रतिवचनस्य प्रकटयति, प्रश्न के अनुरूप ही प्रतिवचन जो है क्या होगा इसको प्रकट करते मया, यानी मया जो है मैंने समुच्चय कहा और तुम कैसे प्रश्न करते हो। व्यावर्त्यम अंशम आदर्शयति, जिस अंश को हटाना है उसको कहते हैं कि न तो पुनः प्रतिवचनम अननुरूपम, प्रतिवचन जो है अननुरूप भगवान कैसे दे सकते थे पृष्ठादन्य देव पूछे जाने से अन्य ही, ये द्वेनिष्ठ मया पूरा प्रोत्साहित किया। प्रतिवचनस्य प्रश्न अननुरूपत्वमेव स्पष्टयति पृष्ठादि, यहाँ तक को तो सामान्य रूप में श्रोत कर्म को लेकर के विचार हो गए। अब यदि कोई ऐसा पक्ष मानते हैं कि श्रोत कर्म का समुच्चय नहीं है पर स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय है, श्रोत कर्म का तो के साथ समुच्चय नहीं है, उसमें हिंसा आदि भी ज्यादा है यज्ञ इत्यादि में, उसके साथ तो ज्ञान का समुच्चय नहीं बन सकता, पर स्मार्त कर्म के साथ तो समुच्चय जरूर होंगे। स्मार्त कर्म कैसे छोड़ देगा, संध्योपासन इत्यादि कैसे छोड़ देगा, तो नित्य नैमित्तिक जो स्मार्त कर्म है वो स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय है। अब उस पक्ष को उठाते हैं कि श्रौतेन कर्मणा समुच्चयो ज्ञानस्य इति पक्षम प्रतिक्षिप्य, श्रौत कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय इसको हटा करके पक्षांतरम प्रतिक्षिपति, पक्षांतर क्या है स्मार्त कर्म के साथ जो समुच्चय है उस पर आक्षेप करते हैं। नापि स्मार्ते नैव कर्मणा बुद्धे समुच्चये अभिप्रेते विभाग वचनादि सर्वमुत्पन्नम्, कहा विभाग वचन इत्यादि सब बन जाएगा, क्योंकि विभाग वचन वो श्रोत कर्म को लेकर के, पूर्व पक्षी का कहना है कि विभाग वचन इत्यादि जो है वो श्रोत कर्म को लेकर के है, और समुच्चय जो हम कह रहे हैं ये स्मार्त कर्म को लेकर के है, और विभाग वचन जो भगवान ने कहा वो श्रोत कर्म को लेकर के कहा, क्योंकि श्रुति का उदाहरण किया। भाष्यकार भगवान कहते हैं नहीं, स्मार्ते नैव कर्मणा बुद्धे समुच्चय अभिप्रीते विभाग वचनादि सर्वम उत्पन्नम इति न, नहीं हो सकता है। टीका देख रहे थे, श्रुति स्मृत्योर ज्ञान कर्मणो विभाग वचनम आदि शब्द गृहीतम बुद्धे ज्ञायस्तम पंचमादो प्रश्नो भगवत प्रतिवचनम सर्वमिदं श्रुते नैव स्मार्ते नापि कर्मणा बुद्धे समुच्चये विरुद्धयम् स्यादिति। का श्रुति स्मृति का जो है ज्ञान कर्म का जो विभाग वचन जो आदि शब्द गृहीतम, आदि शब्द कहाँ है, विभाग वचनादि भाष्य में है ना, भाष्य में है विभाग वचनादि, और श्रुति स्मृत्योर ज्ञान कर्मणोर विभाग वचनम आदि शब्द गृहीतम बुद्धि ज्ञायस्तम, श्रुति और स्मृति में जो ज्ञान कर्म का विभाग वचन और आदि शब्द गृहित क्या हो गया, बुद्धि ज्ञायस्तम, बुद्धि उसमें ज्ञान श्रेष्ठ है। पंचमादो प्रश्नो भगवत प्रतिवचनम, ये पंचम के आदि में ये है प्रश्न और भगवान का प्रतिवचन, ये सर्वमिदं श्रौते न इव स्मार्ते नापि कर्मणा बुद्धे समुच्चये विरुद्धम्, ये सारा का सारा विरोध उसी प्रकार जैसे श्रौत कर्म के साथ विरोध था, इसी प्रकार का स्मार्त कर्म के साथ भी विरोध हो, कैसे हो जाएगा ये आगे विचार करेंगे, और ऊपर से इतना समझ लीजिए कि भगवान युद्ध करने के लिए कह रहे हैं उसको कि नहीं? युद्ध स्मार्त कर्म है कि स्रोत कर्म? स्मार्त कर्म युद्ध क्या है? स्मार्त कर्म, स्मृति के द्वारा जिसका विधान किया गया हो। वेद में विधान नहीं है, स्मृति में विधान है। वेद इसका मूल है, पर उसके आधार पर स्मृतिकारों ने जो ढांचा बनाया, व्यवहार बनाया, तो ये स्मार्त कर्म है। कौन की क्षत्रिय को अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करनी चाहिए, ये स्मार्त कर्म। तो ये स्मार्त कर्म है, तो स्मार्त कर्म के साथ यदि समुच्चय कह दिया होता है तो अर्जुन के मन में ये क्यों आता कि तब किम कर्मणि घोरे माम नियोजे, वो तो स्मार्त कर्म है, युद्ध जो है स्मार्त कर्म है, इसलिए ये भी तुम्हारी बात नहीं आती। अब अंत में कहते हैं किंच द्वितीय पक्ष असंभवे हेतुअंतरम, वही स्मार्त कर्म के साथ जो है समुच्चय के पक्ष का असंभव होने में और भी हेतु देते हैं। किंच क्षत्रियस्य युद्धम स्मार्तम कर्म स्वधर्म इति जानतः, क्षत्रिय का युद्ध जो है स्मार्त कर्म है और उसको स्वधर्म करके अर्जुन जानता है, कि जब जानता है तो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि इति उपालम्भो अनुपन्ना। तो अर्जुन जब कहता है कि इस घोर कर्म में हमको क्यों लगाते हैं, ये अर्जुन का उपालम्भ जो है वह अनुपन्न हो जाएगा। तस्मात् इसलिए गीता शास्त्रे ईशन मात्रेणापि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न केनचित् दर्शयितुं शक्यते। भाष्यकार भगवान बड़े विश्वास के साथ कह देते हैं, इसलिए गीता शास्त्र में थोड़ा भी जो है श्रौत अथवा स्मार्त कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय, यानी आत्मज्ञान अपना फल देने में श्रौत कर्म या स्मार्त कर्म की सहायता चाहता है, ये जो समुच्चय है वह आत्मज्ञान से समुच्चय न केनचित् दर्शयितुं शक्यं शक्यः, कोई भी ये बात गीता शास्त्र में दिखा नहीं सकता है। टीका थोड़ा देखो, विशुद्ध ब्रह्मात्म ज्ञानम स्वफल सिद्धौ। देखिए अनुमान रचते हैं टीकाकार, अनुमान बनाते हैं। विशुद्ध जो ब्रह्मात्म ज्ञान, आत्मा की विशुद्ध ब्रह्म रूपता का जो ज्ञान है, ये विशुद्ध ब्रह्मात्म ज्ञान जो है वो अपने फल सिद्धि के लिए, उसका फल क्या है? मोक्ष। वो मोक्ष रूपी फल सिद्धि के लिए न सहकारी सापेक्षम, किसी सहकारी साधन की अपेक्षा नहीं करता है। जो विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान है वह अपने फल के लिए माने मुक्ति प्रदान करने के लिए किसी सहकारी साधन की अपेक्षा नहीं करता है। क्यों? वो ज्ञान है, अज्ञान निवृत्ति फलत्व, उसका फल क्या होगा? ज्ञान का फल क्या होगा? अज्ञान निवृत्ति। अरे ज्ञान का फल होगा अज्ञान निवृत्ति। प्रकाश का फल क्या होगा? प्रकाश का फल होगा अंधकार की निवृत्ति। तो प्रकाश प्रकट होने पर किसी भी अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए किसी प्रयास की अपेक्षा, किसी अन्य साधन की अपेक्षा करता है कि भाई बहुत दिन से यहाँ अंधकार है, थोड़ा लाठी ले आओ तो ये भगेगा, ऐसी तो अपेक्षा नहीं करता है। प्रकाश होते ही अंधकार दूर हो जाता है, तो उसको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार का निवृत्ति फलत्वात रज्ज्वादि तत्व ज्ञानवत्, जैसे रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प को दूर करने के लिए किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं, रज्जु का ज्ञान हो जाए तो अब तक जो सर्प दिख रहा था वह भले ही बहुत काल से दिख रहा था पर उसको दूर करने के लिए किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं, क्योंकि ज्ञान का फल तुरंत अज्ञान का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान है उसको अज्ञान की निवृत्ति के लिए किसी प्रकार के कर्म की अपेक्षा नहीं। एक अनुमान बना दिया ये, अथवा दूसरा अनुमान बनाते हैं देखिए, अथवा बंध सहायन पेक्षेण ज्ञानेन निवर्तते। ये जो बंधन है ना, जीव को जो बंधन लगा है वह सहाय अनपेक्ष ज्ञान के द्वारा ही निवृत्त हो जाता है। ज्ञान के द्वारा ही निवृत्त हो जाता है, उसको अन्य किसी सहाय की अपेक्षा नहीं होती। कैसे? अज्ञानात्मकत्व, क्योंकि बंधन वास्तविक तो है नहीं, वास्तविक नहीं है, ये है अज्ञानात्मक। बंधन यदि वास्तविक होता तो उसको दूर करने के लिए कोई क्रिया की अपेक्षा होती, पर बंधन है अज्ञानात्मक। अज्ञानात्मक बंधन को दूर करने के लिए ज्ञान से अतिरिक्त किसी की अपेक्षा नहीं है। रज्जु सर्पवदिति भावः, जैसे रज्जु सर्प, जैसे रज्जु का ज्ञान जो है वह रज्जु के अज्ञान को निवृत्त करने में समर्थ है, इसी प्रकार जो है वह स्वरूप का जो ज्ञान है वह बंधन को निवृत्त करने में समर्थ है, क्योंकि बंधन अज्ञान है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण कुरिया विद्वान तथा शक्त चिकीर्षु लोक संग्रह। कि ज्ञानी को लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करना चाहिए। तो लोक दृष्टि, लोक जो है, क्योंकि न बुद्धि वेदम जनेत अज्ञानां कर्म संज्ञानां, जो अज्ञानी है वो तो देख करके करते हैं। यदि ज्ञानी शुभ कर्म का आचरण नहीं करेगा तो अज्ञानी भी छोड़ देगा, जब अज्ञानी छोड़ देगा तब उसकी स्थिति बहुत गिर जाएगी। इसलिए विद्वान को लोक संग्रह की दृष्टि से शुभ कर्म का आचरण करते रहना चाहिए। लोक में भी देखा जाता है, एक महात्मा को देखा कि जो है वो सुबह 3:30 बजे चाय लेते, जब उनसे बातचीत हुई उन्होंने कहा क्या करें आजकल ऐसी सृष्टि हो गई, 3:30 बजे चाय लेता हूँ तो ब्रह्मचारी 3 बजे उठके स्नान कर लेता है। ब्रह्मचारी 3 बजे उठ करके स्नान कर लेता है और 6 बजे चाय लूंगा तो 5:30 बजे तक सोता रहेगा, तो कम से कम इतना तो होगा कि 3:30 बजे चाय लेता हूँ तो 3 बजे ब्रह्मचारी को तैयार हो जाए तो चाय देगा। तो क्या प्रयोजन होता है? तो इस प्रकार जो है वह लोक संग्रह के लिए हम ऐसा करेंगे, हम जल चढ़ाएंगे शिव को तो सभी देख करके चढ़ाएंगे, और हम ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं करते। ये बहुत विलक्षण है। मैं एक बार वहां पर बंगेश्वर करके स्थान है वहां पर था, कलकत्ता जाना था बड़े महाराज के साथ, बड़ी भीड़ हो गई थी। प्रातः काल उस दिन कुछ वर्षा हुई, मैं पूर्ण से स्नान करके आया, ऐसे मंदिर है, मंदिर का जैसे सभा मंडप है, छत पर चला गया, वहां पर जाके पाठ कर लिया। इतने में आरती की घंटी बज गई, तो कहीं भी रहता तो आरती में मैं जाता प्राय, लेकिन उस दिन वो पाठ बीच में, वो कोई सहस्रनाम का पाठ है, वो शुरू किया कि आरती बज गई तो पाठ करता रहा, नहीं गया आरती। तो कि नीचे से एक कन्या आई 8-9 वर्ष की, उसने कहा महाराज आप आरती में क्यों नहीं गए? अब हमारी संकट हो, दूसरे को तो समझावे भी, बच्चे को कैसे समझा। उसने कहा महाराज आप आरती में क्यों नहीं गए? हमने कहा भाई गलती की आरती में, आरती में जाना चाहिए पर हम नहीं गया तो गलती क्या? कहा नहीं गलती नहीं, आप बताइए क्यों नहीं आरती में। हमने कहा हम क्या बताएंगे, आरती में जाना चाहिए, एक सिद्धांत है, ये भी जाना चाहिए। पर आज मैं देर से आया, पाठ करने लगा, तो पाठ करने लगा तो आरती में नहीं गया, तो गलती तो किया ही, तुमको समझ लेना चाहिए कि जो है वो गलती हो गई, नहीं गया आरती में। उसने एक विलक्षण बात कर, उसने कहा मैं इससे नहीं पूछती, आप आरती में खड़े हो जाते हो तो सब ही खड़े हो जाते, ये जो माताएं हैं ना ये सब खड़ी हो जाती है, और आप नहीं खड़े होते हो तो आरती के समय से बात करते रहते हैं अगल बगल में इधर खड़े होते ये आपस में बात करते रहते, आरती में नहीं जाते। हमने देखा कि देखो एक बच्चे को भी ज्ञान है, उस दिन हमको बहुत तेज लगा कि देखो ये ज्ञान सब तो सबके हृदय में प्रतीत है। अब उसने कहा गीता का श्लोक पढ़ा, पर उसको अनुभव तो है उसके अंदर, अनुभव शक्ति है कि मुख्य व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो सभी आ जाते हैं, और मुख्य व्यक्ति आलसी हो जाए तो जो है वह सभी में आलस्य आ जाता है। तो प्रश्न ये है कि ये जो है वह कुरियात विद्वान तथा शक्त शिकीर्षु लोक संग्रह, लोक संग्रह की इच्छा से विद्वान को कर्म करना चाहिए, भगवान ने कहा। तो विद्वान जब लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करेगा तो ज्ञान तो उसके अंदर है ही है, वो तो ज्ञान उसके अंदर है ही है, और कर्म भी करेगा, ज्ञान कर्म का समुच्चय हो गया विद्वान में, विद्वान में ज्ञान कर्म का समुच्चय हो गया, इसलिए आप कैसे कर सकते ज्ञान कर्म का समुच्चय, ये पूर्वक ननु कुरियाद विद्वांस तथा सप्त शिकीर्षु लोक संग्रह इति वक्षमाणत्वात्, आगे कहेंगे कि विद्वान जो है लोक संग्रह की इच्छा रखने वाला वो कर्म करे तो कथम गीता शास्त्र समुच्चय नास्ति तत्र, तो आप कैसे कहते गीता शास्त्र में समुच्चय नहीं। तो इसका उत्तर देते हैं कि भाई विद्वान का जो कर्म है वह ऐसा कर्म नहीं है कि जिसका तुम समुच्चय कर सकते हो, क्योंकि वह विद्वान का कर्म अकर्म है, वो कर्म है ही नहीं, वो तो अकर्त्रियात्म पद का जो है वह ज्ञान उसको है, इसलिए वो कर्म के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए यहाँ जो कर्म समुच्चय की बात है वह जो है वह अज्ञानी के जो कर्ता भोक्ता अपने को मानता है उसके कर्म की बात है, विद्वान में तो कर्म है ही नहीं, भले ही कर्माभास आपको दिखाई देता हो तो कर्माभास के साथ समुच्चय जो है वह नहीं होता है। यस्य देखिए यस्य तो अज्ञानात, ये पाठ है ना, यस्य यस्य तो अज्ञानात रागादि दोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्ध सत्त्वस्य ज्ञानम उत्पन्नम परमार्थ तत्व विषयम एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्त्री च इति तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्तेऽपि लोक संग्रहार्थम यत्न पूर्वम यथा प्रवृत्तः तथैव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्ति रूपं दृश्यते न तत् कर्म येन बुद्धे समुच्चय स्यात्। कहा कि मान लीजिए कि कोई अज्ञानी है, राग द्वेष वाला है, कर्म में प्रवृत्त, कर्म में प्रवृत्त, फिर उसने शास्त्र में देखा कि भाई यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, निष्काम यज्ञ दान तप के द्वारा जो है हमें ज्ञान की योग्यता उत्पन्न होगी, इसलिए यज्ञ दान तप